एक स्ट्रेच में जरा पूरे रुकू को देख लेते हैं ताकि कुछ उसमें भी वाजे हो जाए। तो रुकू का उन्वान क्या है कि अल्लाह ताला जिंदा करने वाला, अल्लाह ताला ही मारने वाला। तो इंशाल्लाह ये तीनों वाक्यात के साथ ही मिलता है। पहला पॉइंट था नमरूद के बारे में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया, झगड़ा रब के बारे में था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया रब वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। नमरूद ने कहा जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी कि सूरज मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया। अल्लाह ताला का फैसला कि जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। दूसरा मेन पॉइंट है तबाह शुदा बस्ती। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे, सवाल क्या था कि अल्लाह जिंदगी कैसे बख्शेगा। 100 साल के लिए मौत दी गई, फिर जगाया, खाने पीने के सामान और गधे की जिंदगी ने साबित कर दिया कि दोबारा जिंदगी मुमकिन। तीसरा पॉइंट था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, सवाल करते हैं कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला का जवाब, चार परिंदों को अपने से मानूस कर लो, फिर ज़िबा करके उनके गोश्त को फैला दो, पुकारने पर दौड़े आएंगे। तीसरा पॉइंट है कि अल्लाह ताला बा इक्तदार और हकीम। चौथा मेन पॉइंट है पसंदीदा रवैया, कौन से सीखे, हक की दावत के लिए मुखालफीन को दलाइल, और दूसरा ईमान पर इत्मीनान, इत्मीनान चाहिए। नापसंदीदा रवैये झगड़ा करना, हाजा इब्राहिम से हमने सीखा, और जुल्म करना क्योंकि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला से ताल्लुक कैसे मजबूत हुआ, मुझे तो आज के इस पूरे रुकू से जो बात लगती है अल्लाह ताला के अल्हय होने का यकीन, और युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और किस तरह अल्लाह से ताल्लुक हुआ कि हुकूमत अल्लाह ताला ही देते हैं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है, सूरज को मशरिक से अल्लाह ताला ही निकालते हैं, अल्लाह ताला ही दोबारा जिंदगी बख्शने वाले हैं, रूह को कब्ज करना अल्लाह का काम है यानी अल्लाह के इख्तियार में, हड्डियों के पिंजर पर गोश्त अल्लाह ताला ही चढ़ाते हैं, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखते हैं, ग़ालिब और हकीम। क्या हमने कभी इतनी डेप्थ से अल्लाह ताला के बारे में सोचा, कोई मरता है तो क्या हम उस घर में वहां बैठ के सोच रहे होते हैं कौन ले गया, किसकी ताकत, बच्चा पैदा होता है तो क्या उस वक्त दिल में ये सोच आती है कहाँ से आ गया बच्चा, कल तक तो नहीं था, किसने इसकी इतनी हिफाजत की। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने तबलीग की, बादशाहों को खत लिखे, जिंदगी बाद मौत की हकीकत समझाई, मकसद जिंदगी, ईमान पर दिल का इत्मीनान हासिल करना, अंबिया के तरीके दावत को अपनाना, लोगों के सवालों का जवाब तसल्ली बख्श तरीके से देना है, मनाजराना तरीका इख्तियार करना, फितरत इंसानी को समझने की कोशिश करनी, मुखालिफीन को हरीफ नहीं मदऊ कहना है, जुमला मुश्किल है लेकिन याद करें, दावत देते हुए कायनात की गवाही पेश करनी, तब दावत में नॉन मुस्लिम को ज्यादा नेचर से करीब करना चाहिए, देखो सूरज को देखो चांद को देखो कैसे आ गया, यानी किताबें नहीं उनको पढ़ानी, कायनात की किताब पढ़ानी, और शुक्र का मिजाज पैदा करने के लिए दुनिया को अपने लिए ईमानी रिस्क का दस्तरखान बनाना, इंशाल्लाह ताला। एक और काम करना है जो मैंने एक्टिविटी के तौर पे सोचा था जब मैं अल्लाह के सल्लम के ये खतूत पढ़ रही थी। आपके सब मैंने पूरे नहीं पढ़े क्योंकि आगे इंशाल्लाह एक मौका और आएगा, वहां भी करेंगे। लेकिन मैंने करने वाले कामों में आज एक चीज लिखी हुई थी, अगर आप भी कर सके। नबी सल्लम ने तो हर जगह खत लिखे और पैगाम दिया, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि हम अपने प्यारों को खत लिखें, अल्लाह की दावत दें, अल्लाह के दीन की दावत दें। तो आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे अपने लिए कि खानदान के लोगों को और साथ जो भी करीबी अजीज जहाँ भी कर सकें, लेकिन खसूसन इसमें खानदान को शामिल करना है, हमने खत लिखना है और अल्लाह की बात करनी और अल्लाह की दावत दें। आप ये खत लिखेंगे और फिर इंशाल्लाह तआला हम इसको शेयर भी करेंगे। देखिए कि अब तो भूल ही गए ना लोगों को खत लिखने, कोई ईमेल लिख सकता है इंग्लिश में, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। जिनके ईमेल एड्रेस है उनको लिखें, एक टेम्पलेट बनाइए और फिर अपनी फैमिली के लोगों को भेजें। कल रब को कह सकें कि अल्लाह हमने भी नबियों के काम करने की कोशिश की। आखिरी जो सबसे मुश्किल चीज होती है, अपना जायजा लेना है, लेना है कि नहीं लेना। अपने दिल की हालत चेक करें, कितना यकीन आ गया अल्लाह पे। मुर्दा को जिंदा करता है, जिंदा को मारता है, सूरज निकलता है तो क्या मानती हूँ कि रवि निकाल रहा है, रूहें कब्ज हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं, सब कहाँ से हो रहा है, किसके निजाम को कबूल करती है। क्या मैंने अंबिया के तरीके दावत को अपना लिया, क्या मैं फितरत इंसानी को समझने की कोशिश करती, क्या मैं दुनिया को अपने ईमान को बढ़ाने के लिए रिस्क के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या मैं तौहीद के दलाइल समझ रही हूँ, क्या मैंने दावत देना सीख लिया, क्या मैं जिंदगी बाद मौत की हकीकत समझ गई, क्या मैं ईमान पर इत्मीनान हासिल कर रही हूँ, क्या मैं उस काफले में शामिल हो गई जो नबियों का काफला था, क्या मैं लोगों से दब के दीन बात करना छोड़ तो नहीं देती, क्या नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पेश होने के वाक्य ने मेरे अंदर इस चीज को पैदा किया कि मैंने अपनी जॉब पे अपने बॉस या अपने नेबर्स या ऐसी जगह जहां मैं मरऊब हूं, मैं वहां दीन की बात ना करूं। क्योंकि देखें, हम हुक्मरानों तक नहीं जा सकते अभी, हमें पूछ भी नहीं होगी, लेकिन जो कर सकते हैं, क्या मैंने अपनी जॉब पे मौजूद तमाम लोगों को दीन की दावत दे दी, क्या मैंने अपने नेबर्स में सबको दीन की दावत दे दी, क्या मैंने अपने रिश्तेदारों तक इस पैगाम को पहुंचा दिया है। ये वो जिम्मेदारियां जो हर दिन हमारे कंधों पे आती जा रही हैं। अल्लाह सुबहान तआला आपकी मदद करे, आसानियां फरमाए और हम सब मिलके इस तरीके से अल्लाह की दावत को फैला दें, एक बंदा भी प्यासा न रहे। सुभान रब्बी का रब्बी मैं वसलाम अल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए अब तिलावत सुनते हैं इस रुकू की। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها